NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Het begon eigenlijk behoorlijk zonnig, maar als u de gordijnen nog dicht heeft, houd maar even zo, want het trekt ook wel best wel dicht hier in Hilversum. Anyway, de gemeente, die komen in de financiële problemen. Wat gaan u en ik daarvan merken? En universiteiten, ja, die hebben hele andere problemen. Studenten willen dat ze de banden met Israël verbreken, maar dat doen ze niet zomaar. Dat schrijven ze in een brief. En daarover hoort u in het nieuws met Dorot Megens. Nederlandse universiteiten zijn niet van plan om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. In een open brief in Trouw zeggen de rectoren van de 15 belangrijkste instellingen dat ze niet ingaan op de eis van actievoerende studenten. Die willen dat alle banden met organisaties uit Israël verbroken worden vanwege de oorlog in Gaza. De universiteiten vinden dat dat in strijd is met de academische vrijheid. De rectoren schrijven dat het verbreken van de banden met een land te ver gaat. Dat zullen ze nooit doen. En alle visies rondom een conflict moeten de ruimte krijgen, staat in de open brief. Gasketels worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door warmtepompen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Volgens woningcorporaties is een warmtepomp meestal geen optie. Er is vaak geen plek voor. Er is angst voor geluidsoverlast en er is te weinig mankracht om ze te installeren. Ook verdienen verhuurders een warmtepomp niet terug. Het voordeel van de lagere energiekosten is voor de huurders van een woning. De politie van Curaçao heeft invallen gedaan in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. Op 5 plekken in en rond Willemstad werden huizen doorzocht. Verschillende voertuigen en voorwerpen zijn in beslag genomen. Vorige week werd de medewerker van de marechaussee doodgeschoten tijdens een overval op zijn woning. Zijn vrouw werd vervolgens gedwongen geld en autosleutels af te staan. De Amerikaanse astronaut William Anders is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Hij was in 1968 lid van de Apollo 8-missie tijdens de eerste reis rond de maan en maakte daar de wereldberoemde foto Earthrise. Daarop is de aarde vanuit de ruimte te zien boven een verlaten maanoppervlak. William Anders was de enige inzittende van een vliegtuigje dat in zee is gestort bij Seattle. Hij was 90 jaar. De Britse buitenlandminister David Cameron is in een nepvideogesprek voor de gek gehouden. Hij dacht dat hij te maken had met de Oekraïense oud-president Poroshenko, maar het was een bedrieger. Cameron kwam erachter door de berichten die zijn gesprekspartner na het videobelletje stuurde. Zijn ministerie heeft de vergissing zelf bekendgemaakt. Het is niet de eerste keer dat Cameron in een neptelefoontje trapt. In 2015 dacht hij dat hij de baas van de Britse inlichtingendienst aan de lijn had. Maar ook dat bleek bedrog. De vrouw die bekend werd door het nummer Met Romana op de scooter is overleden. Deborah Siegman was te zien in verschillende videoclips van haar vriend, de volkszanger met artiestennaam Zanger Rinus. De video van de hit Met Romana op de scooter uit 2011 werd miljoenen keren bekeken. Omroep Friesland schrijft dat Siegman waarschijnlijk een hartstilstand heeft gehad. Ze was 51 jaar. De weersverwachting vanochtend start op sommige plekken zonnig. Vanuit het westen raakt het wel bewolkt en in het noorden kan een bui vallen. En vanmiddag neemt de kans op een bui in het hele land toe. Het wordt 16 tot 19 graden en morgen is het droog met flink wat zon. Ster. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Malle babbekom. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. De kaartverkoop gaat hard. Verzeker je ticket op mallebabbemusical.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. De jackpot van 10 juni staat op 7,5 miljoen. Stel dat jij die wint, ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Pizza mama! Ga je alweer voor pizza? Bestel gewoon bij Uitgekookt. Dan eet je elke keer toch vers en gezond. Ook als koken even niet uitkomt. Uitgekookt. Vers en klaar. Aanschuiven maar. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie je direct of je 50.000 euro wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05. Bezuinigingen op jeugdzorg, armoedebestrijding of groen in de stad. Afgelopen week kwamen veel gemeenten met voorjaarsnota's en die zijn niet rooskleurig. Steeds meer gemeenten krijgen te maken met grote financiële tekorten. Een accountantsbureau BDO die kijkt naar die begrotingen van de gemeente en voorspelt dat 2026 een ravijnjaar wordt. In dat jaar krijgen de gemeenten namelijk opgeteld 3 miljard euro minder van het Rijk. Maar ze moeten hetzelfde blijven doen. Saskia Bruines, goedemorgen. Goedemorgen. Wethouder in Den Haag en bestuurslid financiën bij de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ja, wat gaan inwoners merken van die tekorten bij de gemeente? Nou ja, dat zal uiteindelijk de bezuinigingen die bij heel veel gemeenten echt concreet gaan spelen de komende jaren natuurlijk hun gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau wat de gemeentes ook aan hun inwoners kunnen bieden, maar ook het onderhoud van de stad, het bouwen van nieuwe woningen, de energietransitie die nodig is, verduurzaming. Al die belangrijke investeringen, dat zijn ook grote investeringen, ja, die komen wel onder druk te staan. Maar ook de dagelijkse verzorging, dus de bibliotheken, zwembaden. Ik hoor ook echt van gemeenten die daar concrete bezuinigingsplannen voor hebben. Ja. Een van die gemeenten zou bijvoorbeeld Zaanstad kunnen zijn. Daar zijn de problemen nu al zichtbaar. Ja. Politici die kunnen geen investeringen meer doen in de verduurzaming van scholen bijvoorbeeld, of het bouwen van nieuwe sportcomplexen. Verslaggever Henrik Willem Hofs die ging er kijken. 50 jaar Zaanstad staat er op de wapperende vlag boven de ingang van het stadhuis. Maar het halve eeuwfeest van deze gemeente met ruim 150.000 inwoners wordt overschaduwd door financiële problemen. Zeker, want we hadden heel graag dit jaar volledig in het teken laten staan van 50 jaar Zaanstad. Want wij zijn heel trots op Zaanstad en dus ook op de verjaardag. Maar dat we dit probleem met elkaar moeten oplossen is wel echt een domper. En wat is het probleem? Het probleem is dat Zaanstad ongeveer 30 miljoen minder krijgt van het Rijk. En daardoor krijgen we onze begroting nu niet rond. Wethouder Stephanie Onklin neemt me mee de wijk in naar een van de 94 basisscholen. Nou, wat we eigenlijk willen is niet alleen voor deze school, maar voor al onze scholen, dat we groene schoolpleinen hebben, dat scholen in staat zijn om energiemaatregelen te nemen. Dus het gaat over zonnepanelen, dat gaat over isolatie, dat gaat over dubbel glas. Maar dan moeten we dat wel kunnen financieren. Ieder jaar geeft Zaanstad ongeveer 600 miljoen euro uit. 200 miljoen gaat naar zorg. Dat is een vast bedrag waar de gemeente niks mee kan doen. 400 miljoen gaat naar voorzieningen zoals scholen, sport, cultuur en de gemeentelijke organisatie zelf. Daar zal op bezuinigd worden. Maar hoe precies, dat moet de gemeenteraad nog beslissen. Nou, dat kan ook zijn dat je straks langer moet wachten voordat je je rijbewijs kunt ophalen. Dat kan zijn dat er langere wachttijden zullen zijn voor het schoolzwemmen. Dat kan zijn dat er minder buurthuizen zijn, minder culturele voorzieningen. Alles ligt nu op tafel. En wanneer doet dat probleem zich voor? Nou, dat probleem doet zich vandaag al voor, omdat wij geen investeringen meer kunnen doen die naar de toekomst toe zijn. Als het gaat over de bezuinigingen die nodig zijn, dan zal dat dit najaar gaan spelen. Is het nog af te wenden? Ja, het is af te wenden als de Kamer nu voor de zomer zegt, we hebben de gemeentes 3 miljard gekort en dat gaan we terugdraaien. Want dat zou ook het enige eerlijke antwoord zijn. Ja, dat was dus Zaanstad. 30 miljoen bezuinigen. Ga er maar aan staan. En waar leg je dan prioriteiten? Ik praatte er al over met Saskia Bruines van de VNG. Is dit nou een uitzondering, de gemeente Zaanstad? Of heeft u bijvoorbeeld ook in Den Haag, waar u wethouder bent, dezelfde orde van grootte van problemen? Dit geldt natuurlijk voor alle gemeenten. En de een zal er iets meer last van hebben dan de ander, want niet elke gemeente is hetzelfde. Sommigen hebben ook al eerder een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Maar het betekent wel dat we in totaal gewoon heel veel minder geld hebben. En ik denk dat zeker zo'n 200 gemeenten hier echt op dit moment heel concreet last van hebben. Maar voor elke gemeente geldt, zelfs als je nu niet heel concreet hoeft te bezuinigen, dat je ook niet meer kan investeren. Hè. Dus Ook niet de dingen die eigenlijk zouden moeten als je dat geld wel gehad had. Ja. Dus dat betekent, we gaan er gewoon fors op achteruit als gemeente. Er is overigens wel, hè, met het demissionair kabinet, zijn er afspraken gemaakt. Dat verbetert wel iets. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Maar er blijft nog steeds all over een gat van ruim 2,5 miljard. Landsbreed aanwezig. En ja, nee, dat betekent, linksom of rechtsom, betekent dat natuurlijk het een en ander. En daarvan zegt Zaanstad dus, die moeten teruggedraaid worden, die 2,5 miljard. Ja. Ja, wij zullen daar echt ook en willen daar heel graag met het nieuwe kabinet afspraken over gaan maken. En het moet linksom of rechtsom, of geld erbij, zodat we kunnen blijven doen wat we moeten doen. Mm-hmm. Of minder taken. Want we hebben natuurlijk als gemeente heel erg veel taken en verantwoordelijkheden ook van het Rijk overgekregen. Maar die heeft het Rijk ook. En daar worden ze ook geconfronteerd met miljarden tegenvallers. Dus bent u die gesprekken al begonnen? Hoe gaan die? Nou, er zijn gesprekken geweest met de formerende partijen in eerste instantie. Maar we zullen nu toch echt moeten wachten tot er ook mensen, winstpersonen zijn waar we ook echt het gesprek mee aan kunnen. En ambtelijk is er natuurlijk altijd contact. Maar uiteindelijk zijn het bewindspersonen en uiteindelijk is het de Kamer die daar ook besluiten over moeten nemen. En we zullen met elkaar echt moeten kijken van als je welk voorzieningenniveau, welke investeringen willen we doen in dit land die veel neerkomen binnen gemeenten. En daar moeten goede afspraken over gemaakt worden, dat de taken en de middelen met elkaar in balans zijn. Nee, de oproep snap ik. Maar denkt u ook al aan plannen B? Want als u nou bij de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld nul op het rekest krijgt, omdat hij met een eigen bezuinigingsopdracht zit, wat dan? Nou ja, dan zullen we echt het gesprek aan moeten gaan wat wij dan niet meer doen. Maar het kan niet zo zijn dat er van alles verwacht wordt van gemeenten, maar we dat niet kunnen betalen en dus uiteindelijk moeten gaan inkrimpen op onze basistaken, onze kerntaken die wij voor de bevolking uit te voeren. Maar is er een soort gemene deler? Sorry dat ik u onderbreek, maar is er een soort gemene deler waar dan op te bezuinigen? Want als de ene gemeente op groenvoorziening, de andere op schoolzwemmen gaat bezuinigen, dan is er ook niet een eensluidend beeld. Dan is het voor het Rijk makkelijker om te zeggen van, zie je, het valt wel mee. Ja, nee, dat begrijp ik. Uiteindelijk heeft daar natuurlijk wel elke gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid in. We kunnen niet met elkaar afspreken, dan doen we allemaal geen zwembaden of geen sport meer of geen bibliotheken meer. Daar zal iedereen zijn eigen afwegingen moeten maken. Maar dat betekent wel dat we afspraken, juist waar de grote tekorten op zijn, bijvoorbeeld op de vergrijzing van de bevolking en de kosten van de WMO. Nou, daar zijn wel afspraken nu gemaakt met het demissionair kabinet, dat daar gekeken wordt of daar een andere indexering, hè, dat dus we meer geld krijgen met de groei van die problematiek. Mm-hmm. Maar daar zijn ook nog geen concrete afspraken over gemaakt. Dus dat is echt een bleeder voor veel gemeenten. Die zou goed moeten worden opgelost. Hetzelfde geldt voor jeugdzorg. Ja. Daar leggen gemeenten ontzettend veel op bij. Nou ja, daar zijn ook afspraken over gemaakt, maar die zijn ook nog niet geconcretiseerd. Yes. Dus we moeten daar gewoon heel hard mee aan de slag met elkaar. En het is wachten, zoals de rest van Nederland, op de formatie van het nieuwe kabinet. Saskia Brunnes van de VNG, dank voor het gesprek. Het NOS Radio 1-journaal. 13 minuten over 7. In Met het oog op morgen ging het ook over femicide. Het demissionaire kabinet wil meer doen om moord op vrouwen te voorkomen en kwam met een plan. Esmee Wiegman, directeur van Valente, dat is de landelijke branchevereniging voor organisaties die hulp bieden aan vrouwen, legt uit waarom het zo belangrijk is dat de term femicide gebruikt wordt. Ja, het is belangrijk omdat femicide, het gaat over vrouwenmoord. En op het moment dat je woorden gebruikt als familiedrama of crime passionnel, ja, daar zit iets tragisch in van, ach, ja, heel tragisch hoe het zo heeft kunnen lopen. Terwijl bij femicide het echt gaat over moord. En het is eigenlijk ook een moord die het beste te voorkomen valt. Met een plan van aanpak, ze vertelt wat erin staat. Vier onderdelen zijn dus heel erg belangrijk, namelijk preventie. Het tweede belangrijke punt, dat is beter zicht krijgen op het geweld, op het dreigende geweld. En dat eigenlijk risicosituaties veel beter in beeld worden gebracht. Nou, dan heb je een derde pijler, dat gaat over interventies en hulpverlening. Dus dat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen voor de bescherming van slachtoffers. Maar ook dat plegers aangepakt kunnen worden. Ja, en wat ook nodig is, dat is nog meer inzicht in het probleem en ook het aanpak ervan. Ja, door goed onderzoek te blijven doen en ook te monitoren wat er gebeurt. We hadden het net over het wachten op de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Het wachten door de VNG. Nou, de verdeling van de ministersposten, daarover ging het gisteren in Nieuwsuur. Voor het eerst moeten de bewindspersonen zich melden voor een hoorzitting in de Tweede Kamer om te worden ondervraagd. Joost Sneller van D66 is initiatiefnemer. Hij legde uit wat het doel is van die hoorzittingen. Het lijkt mij goed dat we wat meer transparantie hebben in die formatie. En dan in dit geval ook aan het einde van dat proces. Zodat de kandidaat-bewindspersonen zich kunnen presenteren aan Nederland. Maar dat ze ook misschien verantwoording kunnen afleggen over dingen die er in het verleden gebeurd zijn, of vragen beantwoorden over hun geschiktheid en motivatie. Politicoloog Wim Voermans vroeg zich in Nieuwsuur af wat de hoorzittingen gaan opleveren. Dan wordt het een soort ritueel. En ja, ik heb het al een hebben-dingetje genoemd. Dat ziet er leuk uit voor de mensen. Maar of het nou werkelijk toegevoegde waarde heeft, dat waag ik te betwijfelen. En ik acht de risico's redelijk groot dat het aanstaande bewindspersonen kan beschadigen nog voor zich begonnen zijn. Een hebben dingetje. Bij Renze schoof zwemster Ranomi Kromowidjojo aan om te vertellen over haar leven achter de schermen tijdens haar profcarrière. Deze week verschijnt haar autobiografie. En in de uitzending vertelde dat ze ook mindere tijden heeft gekend. Die zomer van 2014 was alles een groot vraagteken. Dus waar ik eigenlijk tot met Londen echt heel goed wist van dit is mijn missie, dit ga ik ervoor doen, dit ga ik ervoor laten. Deze persoon paste wel bij, deze niet. En ik weet heel goed wat ik wil. Mm-hmm. Was dat toen ineens allemaal heel, heel raar, omdat ik gewend was dat ik gewoon heel goed wist wat ik wilde. Als klein meisje al wist ik wat ik wel wilde en wat ik niet wilde. De vraag was ook of ze plaatsvervangend nerveus is voor de Olympische zwemsters die deze zomer in Parijs gaan zwemmen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het meevalt. Maar het is wel, ik moet wel zeggen, als je daar zelf staat, ben je nerveus of zeg maar de goede zenuwen. En als je aan de kant staat, als je geen invloed hebt, dan is het erger. Dus het zou best wel eens kunnen. Dat was gisteravond op Radio en TV. Ja, en de Telegraaf die schrijft vandaag naar aanleiding van Vlaardingen dat het toezicht op pleegkinderen tekort schiet, Dorald. Krant concludeert dat op basis van gesprekken met experts, voogden en pleegouders, schrijft de Telegraaf. Hoogleraar pedagogiek Misha de Winter concludeerde in 2019 dat geweld in de jeugdzorg veelvuldig plaatsvindt. Die zegt in de krant dat er in de afgelopen 5 jaar nauwelijks iets is veranderd. Pleegzorg Nederland zegt in een reactie dat er na het verschijnen van het rapport zeker zaken wel zijn opgepakt, maar dat niet alles is opgelost. De Volkskrant is in de werkwijze van Spoorloos gedoken. Vorig jaar bleek namelijk dat een aantal deelnemers aan dat televisieprogramma aan de verkeerde biologische familie is gekoppeld. De krant heeft met 5 deelnemers gesproken over de misstanden en concludeert dat simpele feiten niet worden gecheckt, zoals namen in adoptiepapieren. De 5 vinden dat Omroep KRO en CRV de fouten onder het tapijt probeert te vegen. Ze eisen nu een financiële compensatie. In het Financiële Dagblad roepen studentenorganisaties de Eerste Kamer op om niet in te stemmen met de wet betaalbare huur. Die wet moet het voor verhuurders onaantrekkelijk maken om meerdere kamers in hun pand voor hoge prijzen te verhuren. Studentenorganisaties hebben bezwaar tegen die wet omdat ze bang zijn dat het aanbod van studentenkamers daardoor zal afnemen en de kamernood onder studenten verder zal toenemen. Marokko, daar is het moeilijk om een 2-persoons hotelkamer te boeken als je niet getrouwd bent. Hotels vragen namelijk om een huwelijksakte en zonder die akte geen kamer. Het is alleen getrouwde stelletjes die mogen er een hebben. Maar volgens de minister van Justitie, Abdelatif Ouarbi, is dat niet meer van deze tijd. Marokko-correspondent Samira Jadir, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die minister die heeft daar andere ideeën over dus. Ja, inderdaad. Deze minister zei in het parlement hierover dat het een schending van privacy is. Verder zei hij dat de wet dit niet expliciet vereist, zo'n huwelijksakte. Dus zou het eisen ervan zelfs illegaal zijn. Nou, voor Marokkaanse begrippen zijn dit best wel opvallende uitspraken. Maar vervolgens ging hij nog een stapje verder en zei dat degene die dit aan zijn klanten vraagt zelf aangeklaagd moet worden. Maar ik moet er wel bij zeggen dat deze minister eigenlijk wel een bijzondere man is. Sinds zijn aantreden in 2021 komt hij eigenlijk best wel vaak in opspraak. Als het niet om dit soort uitspraken gaat, dan is het wel omdat hij in zijn pyjama een interview heeft gegeven aan de BBC. Oké, dus wel een markant figuur. Maar even voor de goede orde. Ik ken ook wel verhalen van mensen die op vakantie gingen in Marokko en nergens om gevraagd werd. Ja, dat zijn dan waarschijnlijk mensen die geen Marokkaanse nationaliteit hebben. Dus gewoon toeristen. Maar de mensen die daar wel last van hebben, dat zijn dus Marokkaanse burgers. Maar ook Marokkaanse Nederlanders, omdat ze dus die Marokkaanse nationaliteit hebben. Mm-hmm. Maar ook als je gewoon vrienden bent, dus van Marokkaanse afkomst, kan je dus niet zomaar een kamer gaan delen. Dus inderdaad, voor toeristen geldt deze regel niet. Maar voor Marokkanen dus wel. Ja, en hoe wordt daar in Marokko op gereageerd? Conservatieven tegen de wat meer vrijmoedige mensen? Of hoe moet ik dat zien? Ja, het is echt verschillend, inderdaad. De conservatieven die zijn het er natuurlijk niet mee eens. Ze zeggen dat het onverantwoordelijk is en schadelijk is voor de Marokkaanse samenleving. Maar er zijn ook wel heel veel Marokkanen die hier heel erg blij mee zijn. Ja, vooral de jongeren in de grote steden zien het als een stap in de goede richting. Maar ook juist getrouwde stellen die zoiets hebben van, ja, eigenlijk is dat zo achterhaald. In welk land is het nog normaal om je trouwpapieren overal mee te nemen? Ja. Dus eigenlijk reageren best wel veel mensen positief op. En als ik het goed begrijp, zei je dat het wettelijk dus niet eens hoeft wat die hotels doen? Mm-hmm. Maar ja, wat gaat, dat hoeft niet. Nee, precies. Maar wat gaat deze uitspraak, die koerswijziging van de minister, dan concreet voor een effect hebben? Ja, wat er nu dus qua instructies is gegeven aan de lokale autoriteiten, is dat ze niet meer om deze papieren mogen vragen aan hoteleigenaars. Hm. Nou, nu zie je dat hoteleigenaars zoiets hebben van, oké, ze raken een beetje in de war. Die hebben zoiets van, misschien komen we alsnog in de problemen, dus we gaan het toch blijven vragen aan onze klanten. En sommigen zeggen ook gewoon dat ze het uit principe willen vragen, omdat ze het gewoon niet mee eens zijn. Omdat ze gewoon hun hotels gewoon willen dat alleen maar getrouwde koppels zeg maar een kamer huren. Maar het is dus even afwachten of toch hotels meegaan met de nieuwe instructies. Mm. Maar je ziet wel dat zeg maar de Marokkaanse politieke elite de laatste jaren een koerswijziging aan het maken zijn. En die koerswijziging, daar hadden we het over de hotelkamers, was in dit geval van minister Abdelatif Ouadi. Dank voor het gesprek. Aziatische restaurants zitten met een groot probleem. Vanaf volgende maand wordt het lastiger om koks uit Azië naar Nederland te halen. Duizenden zijn er in Nederland aan het werk. De arbeidsinspectie die heeft veel misstanden gezien. Bijvoorbeeld onderbetaling of koks die te veel moeten werken. Bij Thais restaurant Bayok in Zwolle maken ze zich grote zorgen over de nieuwe regels, zag verslaggever Nick Wouters. Is makkelijk? Ja, dankjewel. Is makkelijk, kan niet meer doorraden. Hoeveel Aziatische koks heeft u hier aan het werk? 6. Heeft u ook iemand uit Zwolle in de keuken staan? Ter ondersteuning wel. Maar niet maar degene die Niet wat bij het vuur staan. Ja, nee. We zien daar het vuur omhoog komen. Ja, dat kan alleen de echte. De echte Thai. Ja, absoluut. Waarom zou ik dat niet kunnen? Dit leren zij al toen ze heel jong waren. Dit is heel veel werk. 1 gerecht. Dit zit 8, 10, 12 verschillende kruiden in. En dan allerlei kruiden heeft bijdrage en eigenschap. Nou, u kunt wel vertellen waarom Nederlandse mensen dat niet kunnen doen. Is dat niet op school te leren? Is het überhaupt school hier om te leren? Volgens mij niet. De jongeren hebben Niet voor de Thais. Dat wordt wel heel moeilijk hoor, denk ik. Maar de jongeren hebben ook niet op school geleerd. Ze leert op de werkplaats bij hun oma, moeder. U bent Paul van der Helm. U heeft hier, als u even met mij meeloopt, bij uw zaak, u heeft de poster al opgehangen, Aziatische restaurants mogen niet verdwijnen. Is het zo serieus? Nou, op de lange termijn waarschijnlijk wel. Want de overheid verplicht ons in juni, vanaf 1 juli, om in Europa gedurende 3 maanden lang te gaan zoeken naar een geschikte kok. Op het moment dat je een vacature hebt. De kans is heel klein dat je iemand in Europa vindt die wel geschikt is om deze functie te bekleden. Als je dan vervolgens een kok uit Thailand hebt gevonden die bereid is om te komen en je gaat daar een vergunning voor aanvragen. Zegt het UWV, als ze dan gaan kijken, wat hebben jullie eigenlijk voor moeite gedaan om in Europa iemand in dienst te nemen? Oh, u heeft eisen gesteld die veel te hoog zijn. Dus die eisen zijn belemmerend voor het in dienst nemen van een kok uit Europa. Dus je bent bang dat u dan... Wat is de consequentie? De aanvraag uit Thailand wordt niet gehonoreerd. Edwin Vlek van FNV, wat voor verhalen hoort u over misstanden bij Aziatische restaurants? Nou, we krijgen signalen van mensenhandel, wat natuurlijk zeer ernstig is. Maar veel belangrijker nog dat er lange werkdagen gemaakt moeten worden, die echt in strijd zijn ook met de arbeidstijdenwet. Het beleid gaat nu veranderen. Bent u daar eigenlijk blij mee als vakbond? Nou, wij vinden dat in ieder geval de wet en regelgeving in Nederland wel gerespecteerd moet worden. En dat betekent dus ook, ja, op het moment dat daarin gehouden wordt, dan zitten daar consequenties aan vast. Denkt u dat ze nu die koks ook uit Europa kunnen halen? Ja, dat zullen we moeten afwachten. Feit is wel dat ze allereerst wel moet gaan kijken of die koks ook daadwerkelijk in Europa te vinden zijn. Ik las vorige week een artikel van een Aziatische horecaondernemer waar het letterlijk in stond. De Nederlandse kok is niet meer bereid om voor de salaris te werken waar wel de Aziatische kok voor komt werken. Ja, dat is voor mij niet het uitgangspunt dat wij in Nederland moeten hanteren. We hebben gewoon een duidelijke cao met afspraken. Daar hoort goede beloning bij. En misschien moet je dan wat doen aan je imago. Goede arbeidsvoorwaarden gaan bieden. En dan komen die koks wellicht wel weer. En die technieken, ja, inderdaad, dat is een cultuur. Die leer je aan. Maar ook bij de wet en regelgeving die destijds van toepassing was, was al het uitgangspunt dat er meer koks in Nederland opgeleid zouden moeten worden om uiteindelijk ook de Aziatische keuken te kunnen ondersteunen. U heeft het wel eens geprobeerd, hè, met een Nederlander hier in de keuken? Ja, huilen. Voor u of voor diegene? Voor hemzelf. Het is wel vervelend, maar we hebben hem wel graag willen houden. Maar ik kon er niet meer. Ik kon er niet meer aan, ik kon niet meer tegen. Veel te veel werk, te gecompliceerd, zeg maar. De ogen zijn deze week natuurlijk gericht op Brussel en ook die van ons weer naar achteren. Gaan we kijken naar de verkiezingen voor het Europees Parlement. Kenners zeggen dat zit in Straatsburg, dat klopt, maar Brussel voor de vorm. En mijn oor gaat dan naar zwangere Hi, Brusselse rapper, ellebogenwerk. Succes wordt in de westerse wereld gezien als een eigen verdienste in een maakbare samenleving. En dat vind ik problematisch. Ja? Wordt gezien als iets, yes. I did it. Heel veel succes, denk ik, is een samenloop van toevallige omstandigheden. Transformeer met me. Elke fase van het leven heet ik welkom. Elke generatie heeft zijn eigen helden. Elke klik zijn eigen codes. Elke straat haar eigen poison. Elke kudde haar eigen Moses. Hij had de nodus. Ik vond het allemaal mooi, self-employed, jonge boy. Elke king begon als toy. Ik moest nog leren dat de aandacht die je kreeg neppe liefde heet. Je beste mat die blijkt een snake of een strateeg. Ze hangen met je om er zelf beter uit te zien. Dus ik hou mijn cirkel klein, ik laat het zuiver zien. Hou het simpel als een two-step. Als ik het goed heb, ben ik in de stuur. Terwijl jij praat in je groepsapp over mij. What? Tegelijkertijd is het aan mij om te inspireren. Te laten zien wat het kan zijn, loop de deur uit. Kijk rond, wie is er iets van plan? Licht paranoïde in een gloednieuwe sedan. Zolang je in je hokje blijft is niemand bang. Maar het is een bedreiging als je ze voorbij schiet als Pieter Sagan. Dingen doet die niemand kan, yeah. Lichaam gedipt in vette man. Acne verliepen casies, maar Jan vlos een beetje. Ik heb nog nooit een leugen gespit. Ergens zit de verse van mij in jouw geheugen gegrift. Overal geweest, AP in Brussel en shit. Popte bottles met Royston in een club in Madrid. Ik was de man. Ging van beste rapper van het land naar played out, naar play it again. Je bent één met mijn stem. Soms moet je werken met verstand en anders met je elleboog. Shout out naar mijn day ones, lassen slaan 11 hoog. Stick. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanavond in Focus Special duiken we letterlijk in het Grevelingenmeer. Op de bodem vormt zich een zuurstofloze laag, waardoor er geen leven meer is. Bioloog en onderwaterfilmer Hilmar Derksen duikt al zijn hele leven in het Grevelingenmeer en maakt zich zorgen. Focus Special, het dode meer. Vanavond 21:55 bij de NTR op NPO 2. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop, verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. Om 8:01 de hoofdpunten van het nieuws. Dorald. Zo'n 200 gemeenten maken zich grote zorgen over hun financiën, blijkt uit de voorjaarsnota's. Vanaf 2026 krijgen ze minder geld van het Rijk. Het gaat om plannen van het demissionaire kabinet, die waarschijnlijk worden overgenomen door het nieuwe kabinet. Wordt nu gedacht aan maatregelen zoals bezuinigingen op onderhoud aan wegen en groen of verhoging van de parkeertarieven? 15 Nederlandse universiteiten zeggen dat ze niet van plan zijn om de banden met Israëlische organisaties te verbreken. Dat staat in een open brief van de rectoren, vandaag in Trouw. Actievoerders eisen dat de samenwerking wordt gestaakt vanwege de oorlog in Gaza, maar de universiteiten vinden dat in strijd met de academische vrijheid. Gasketels die aan vervanging toe zijn, worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door duurzamere warmtepompen, meldt het AD. Volgens woningcorporaties is er vaak geen ruimte voor en ook vrezen ze geluidsoverlast en zijn er te weinig installateurs. Op 5 plekken in en rond Willemstad op Curaçao heeft de politie invallen gedaan na de dood van een Nederlandse marechaussee. Die werd vorige week doodgeschoten bij een gewelddadige overval. De politie heeft voertuigen en voorwerpen in beslag genomen. Toen ik vanmorgen wegreed was het helder, eigenlijk bijna helemaal helder, opkomende zon. Ik dacht, Johnny Willemsen, dat wordt nog wat. Maar ja, de zon is alweer weg hier in Hilversum. Ja, klopt. In Hilversum en eigenlijk in het hele westen van het land is het bewolkt geraakt. In Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, daar schijnt de zon nog wel. Maar de bewolking breidt verder uit. Dus we hebben toch een groot deel van de dag wel met wolkenvelden te maken. Het is wel nog overal droog. Dat gaat ook wel veranderen. Later vanochtend in het noorden al een enkel buitje. Vanmiddag ook in het midden een paar buien. In het noorden nog wat meer buien. Het zuiden houdt het grotendeels droog. Daar ook de hoogste temperaturen in Brabant en Limburg, een graad of 19. Nou, vlak aan zee en in het noorden wordt het 15 of 16 graden. Dat komt ook omdat er een stevige wind van zee waait uit het westen. Ja, en is dat morgen hetzelfde beeld? Nou, sterker nog, eind van de middag vanavond klaart het al op. Dus okay. Eigenlijk de avond is de mooiste deel van de dag. Want het is tot 1:50 op veel plaatsen zonnig. En morgen is het ook behoorlijk zonnig. Het noorden heeft wel wat meer wolken en heel misschien het uiterste noorden. De Waddeneilanden een enkel buitje. Maar de hoofdmoot voor Nederland is zonneschijn en een droge dag. Wel nog steeds die wind van zee, waardoor de temperatuur laag is voor de tijd van het jaar. 15 graden aan de kust tot zo'n 18 graden in het binnenland, waar 18 tot 22 normaal zou zijn begin juni. En dan ga je me vertellen dat vanaf maandag het zomer wordt. Helaas, maandag staat regen op het menu. Oh. Ja, en ook de rest van het week is het wisselvallig, maar wel weer met wat vaker zon. Ja, en we houden toch die wind van zee, dus de temperatuur koud blijft ook nog eens aan de magere kant. Ja. Helaas. Helaas, maar bedankt voor je verhaal, Johnny Willemsen. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter horen. Een en al oor. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. In Denemarken komen langzaam meer details naar buiten over de aanval op de premier met de Frederiksen. Zou gisteren aan het begin van de avond door een man geslagen zijn. Nou, die man die is opgepakt, maar verder heeft de politie nog weinig bekendgemaakt. Het bureau van Frederiksen heeft laten weten dat ze geschokt is door wat er gebeurd is. Correspondent Rodien Kreton in Kopenhagen. De politie zegt nog steeds niets, maar goed, de ochtendkranten zijn er natuurlijk. Wat weten zij? Nou, door ooggetuigen weten we iets meer van wat er gebeurd is. Onder andere twee jonge vrouwen van 17 en 18... die daar uitgingen en er erg dicht op stonden. Eerder werd gedacht dat ze een klap kreeg, maar de premier is hard geduwd door een man, waardoor ze bijna viel. Vervolgens is Merde Frederiksen naar een café gelopen bij het plein waar het gebeurde, waar ze een vriendin ontmoette. En een paar minuten daarna is ze opgehaald door lijfwachten die zeiden dat de dader was gearresteerd. En verder vertellen ooggetuigen dat ze geen zichtbare verwondingen had, maar ja, dat ze erg aangeslagen leek. Ja, even terug naar die dader. Wat is daarover bekend? Ja, een man. Ja, we weten helemaal niets over de dader. De politie heeft verder geen statement gegeven. Nee, dus we weten ook niks over het motief? Nee, klopt. We weten niets over het motief. En dat is onbevredigend, want ze kwam net uit een live debatprogramma op televisie. Maar ja, het blijft een politicus. We hebben natuurlijk al op andere plekken in Europa aanslagen gezien op politici. Hoe landt dit in Denemarken? Wat wordt daarover gedacht? Nou kijk, ze heeft inderdaad 24 uur per dag lijfwachten. En dat was ook hier in dit geval het geval. Hè? Die lijfwachten waren bij haar. Ja. Ja. Maar ik denk, ja, vergeleken met andere landen hebben Deense politici vrij veel beweegruimte. De premier woont ook midden in de stad en is gewend om ook op dit plein en in haar vrije tijd tussen veel mensen te lopen. Maar ja, mensen zijn natuurlijk erg geschokt. Er komen heel veel reacties binnen, ook uit het buitenland. Dus ja, alle partijleiders, links en rechts, tonen medeleven, zijn geschokt. En dit soort geweld wordt toch gezien als een gevaar voor de democratie. Dus dat maakt grote indruk in Denemarken. Ja, democratie, verkiezingen, Europees parlement. Morgen, als ik het goed begrepen heb, in Denemarken. Gaat dit de stembusgang beïnvloeden, denk je? Ja, dat is moeilijk te zeggen. De Sociaaldemocraten, de partij van de premier, is op dit moment de grootste partij. Is wel erg teruggevallen in de peiling, maar blijft de grootste. En ja, het is moeilijk om te zeggen in hoeverre dit de verkiezingen zal beïnvloeden. En dat weten we morgenavond om 11 uur, want dan worden in heel Europa en dus ook in Denemarken de uitslagen bekendgemaakt. Dankjewel, Rodien Kreton. NPO Radio 1. tot half negen. Het NOS Radio 1-journaal. Zeker weten. In aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal kleurt het land maar heel langzaam oranje. Beelden van de Oranje Camping, ja, die zullen we dit jaar bijvoorbeeld niet zien. Het bedrijf dat de campings voor Oranje fans tijdens de voetbaltoernooien nieuw leven in wilde blazen, is failliet gegaan. Er was te weinig belangstelling voor die campings. Robin Koster, directeur bij sportmarketingbureau Galozo, spreek ik dat zo goed uit? Golazzo, ja, zie je. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn excuses daarvoor. Wat is er aan de hand op die Oranje Campings de laatste tijd? Waarom wil het niet lopen? Nou, ik denk dat dat toch vooral te maken heeft met een steeds individualistischer wordende samenleving. Als je kijkt naar een land als Duitsland, ja, dat kennen we allemaal goed. En dat maakt ook eigenlijk dat wij mensen het heel gemakkelijk vinden om zelf onze tripjes en reisjes te regelen. Mm-hmm. Individuele platformen zoals Booking.com en Airbnb die dragen daar ook aan bij. We zijn veel minder genegen om onze pakketten op te laten leggen. En vinden het veel aantrekkelijker om te zeggen, nou weet je, wij organiseren onze trips en reizen zelf wel. Ja. En ik denk dat dit hier ook aan de hand is. Maar dan zit je in je eentje of met een paar mensen in een B&B, terwijl het idee van zo'n Oranje Camping is dat overal waar je om je heen kijkt oranje ziet. Is die sfeer er dan misschien nog niet voldoende? Nou, dat heeft misschien ook al mee te maken. Kijk, we hebben natuurlijk, als je kijkt naar de afgelopen jaren, is het sportieve resultaat natuurlijk niet om over naar huis te schrijven geweest. De laatste toernooi waar we meegedaan hebben, eigenlijk het laatste succes, dateert van 2014, toen we de halve finale van het WK haalden. Mm-hmm. En sindsdien zijn de sportieve resultaten eigenlijk achtergebleven. Dus je hebt eigenlijk al een hele generatie die bijna opgroeit zonder hoogtepunten op het gebied van het voetbal, op het gebied van mannen. Dat zal ook wel meespelen in het sentiment. Nou, het tweede wat daar misschien bij komt is het geloof in deze selectie. Zijn we echt van mening dat deze selectie in staat is om een verschil te maken op het EK en hoge ogen te gooien? Ja. Nou, daar kun je ook nog je vraagtekens bij zetten. Dus de combinatie van factoren die maakt eigenlijk dat die oranje koorts echt nog wel achterwege blijft. En ook de animo voor dit soort initiatieven achterblijft. Ja. Een goede verbijzondering was dat trouwens, de oranje koorts voor de mannen. Want voor de vrouwen is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het valt mij ook op in de winkels. Ik bedoel, je wordt vaak al heel vroeg doodgegooid met de merchandise. En dat is het nu ook nog niet, hè? Nee, klopt. Het blijft ook wat langer achter dan normaal. En de verklaring daarvoor is dat eigenlijk de sportkalender enorm uitgebreid is de afgelopen jaren. Het is nu tot diep in het sportseizoen dat er allerlei grote wedstrijden en toernooien nog plaatsvinden. Vorige week hebben we nog de ontknoping gehad in de play-offs van de keukenkampioendivisie. We hebben de Champions League finale net achter de rug. Ja, en als je dan kijkt, dan zit je nu ruim een week of een kleine week nog voor het EK. Ja, dit zijn gewoon zaken die ook beïnvloeden. Het aanbod is veel, veel meer uitgebreid. Dus de noodzaak om al heel vroeg in stemming te komen voor dit soort evenementen, die is ook minder groot dan in het verleden. Nou, ik hoor van u drie redenen. Het aanbod is groter, het is gewoon druk. Het succes van in elk geval de voetbalmannen blijft al langdurig uit. En mensen boeken zelf. Ja, als er drie redenen zijn, is het ook natuurlijk moeilijk om een oplossing te verzinnen. Nee, absoluut. En ik denk dat die oplossing uiteindelijk vooral in het sportieve ligt. Op het moment dat we erin slagen om een goed EK te draaien, dan zul je zien dat die gekte echt wel weer aanbakkert. Uiteindelijk, op het moment dat de bal gaat rollen, dan zul je echt wel zien dat er toch wel veel sentiment weer loskomt. En dat we massaal weer achter Oranje gaan staan. Ja, alleen de aanloop daarnaartoe, dat is echt gewoon anders dan we misschien in het verleden gewend waren. Ja, de bal moet gaan rollen, maar dan wel succesvol in het doel van de tegenpartij rollen. Want anders dan schiet je er nog niks mee op. Nee, precies. Nee, exact. Nee. En het vertrouwen is groot, wat dat betreft. Het vertrouwen is groot. Veel geloof. De hoop is groot. En we moeten het voorlopig maar gaan zien of het ons vertrouwen bewaard wordt. Robin Koster, dank voor het gesprek. Ja, goud en Pride Parade, die kennen we natuurlijk uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, maar nog niet zo uit Eindhoven. Dat is dit jaar voor het eerst. Vorig jaar was er wel een Pride Walk. Die werd zo goed bezocht dat ze het nu groter gaan aanpakken. Nou, verslaggever Bo Heimissen is al op het stadhuis in Eindhoven. En dan pakken we het echt heel groot aan als we Bo gaan sturen. Wat zie je als je om je heen kijkt, Bo? Ja, heel veel regenboogvlaggen. Hè. De kleuren van de regenbooggemeenschap. Die hangen hier overal door de stad. Ze hebben zelfs een eigen Eindhoven Pride-vlag ontworpen. Met een eigen logo. Maar het zijn er helaas minder dan ze hadden gehoopt. Benjamin Ector, voorzitter Eindhoven Pride. Goedemorgen. Goedemorgen. Want er zijn er al een aantal vernield en verdwenen. Wat is er gebeurd? Afgelopen woensdag zijn de eerste vlaggen in de stad verhezen. En de eerste was al de eerste nacht eigenlijk verdwenen. En de nacht daarna zijn er nog enkele verdwenen. Dus inderdaad minder dan wat ik hoopte nu. Ja, en dat is een beetje een déjà vu naar vorig jaar. Ja, vorig jaar was ik nog voorzitter van het COC Eindhoven. En toen hadden we inderdaad het vlagincident bij het COC, waarbij de vlag gestolen was, de kinderen belaagd waren en de vlag uiteindelijk verbrand was. Dus was voor mij een heel naar déjà vu gevoel inderdaad weer. Ja, want hoe is de acceptatie van de regenbooggemeenschap? Ik heb cijfers gehoord dat ze inderdaad zijn gezakt, ook onder jongeren. Je merkt het zelf ook gewoon over straat. De polarisatie in de maatschappij, die voelen wij uiteraard als gemeenschap helaas ook terug. Mm-hmm. Dus als we over straat lopen, bijvoorbeeld ik met mijn eigen partner, sommige plekken denk ik van, oh, dit stukje even niet hand in hand lopen om gewoon voor de zekerheid te zijn en de veiligheid te kiezen. Veiligheid, heb je het dan speciaal over dat mensen je naroepen of wordt het ook fysiek? Het is meestal naroepen, soms wordt het fysiek. Gelukkig maar heel lang geleden één keer zelf meegemaakt. Maar je wilt het gewoon voorkomen het liefste. Dus ja, dan neem je je veiligheid in eigen handen. Ja, je noemde de cijfers al. Dat is uit een onderzoek van de GGD, hè. Kwam deze week naar buiten. In 2019 vond 71% van de jongeren homoseksualiteit normaal. In 2023, vorig jaar dus, is dat gedaald naar 46%. Welke verklaring hebben jullie daar zelf voor? Ik heb zelf een persoonlijke theorie erover. Dat is een beetje het sociaal isolement van corona geweest. Als je in je eigen bubbeltje blijft en mensen buiten je bubbel niet meer ontmoet, dan krijg je ook minder begrip en acceptatie voor die mensen. En ik denk dat dat misschien een rol gespeeld heeft. Maar minder dan de helft is natuurlijk gewoon echt schrikbarend laag. Mm-hmm. Dus deze dag is eigenlijk heel erg nodig. Of deze week, want jullie gaan een hele week de Pride vieren. Vandaag begint dat dus met een parade. Maar ja, hier zijn geen grachten. Hoe gaan jullie dat doen? Nee, we hebben net geen grachten. We hebben een heel mooi kanaal, maar dat is niet groot genoeg voor een hele parade te voeren. Dus we gaan gewoon met een loopgroepen, met vrachtwagens, met bussen door de stad heen, over de straten. Ja, en dan uiteindelijk barst dan hier het feest los, waar we nu staan, op het Stadhuisplein. Ik zie al verschillende barren, ik zie al een podium, Dixies, jullie zijn er helemaal klaar voor. En de burgemeester Dijsselbloem, die komt het hier openen. Die komt net om 5 uur hier op het podium te staan. Hij loopt eerst met de parade zelf mee met de gemeente. En dan komt hij hier om 5 uur net met onze host het feest openen, om het na te vieren. Ja, hoeveel mensen verwachten jullie? We hopen op de 5000 bij het feest en 10.000 bij de parade. Nou, gaan we daarvoor. Heel veel plezier vandaag en ga de Pride even goed vieren vandaag. Dankjewel. Bo Heimers, zoals dat in Eindhoven. Goud en zilver gisteravond voor Nederland op het EK Atletiek in Rome. En misschien stond u op een oranje camping om dat te bekijken. Nou, het kogelstoten bijvoorbeeld, dat ging goed. Jorinde van Klinken die pakte het zilver en het goud was voor Jessica Schilder, die haar prestatie net na de race nog niet helemaal door had. Ja, deze had ik niet aankomen. Die had ik echt niet verwacht. Het deelnemersveld is gewoon sterk hier, ook met de Duitsers natuurlijk, met Jorinde. Dus het is gewoon geweldig dat we 1 en 2 zagen worden. Absoluut top. Wat was dit voor dag voor je? Zwaar. Zwaar. Ja, de kwalificatie was al zwaar, maar daarna merk je dat je nog niet topfit bent. En dan moet je er doorheen slepen. Dat is gelukt, maar ja, de afstanden zijn niet om naar huis te schrijven. Maar ja, Europese titel is Europese titel. Ja. Prima. Jorinde, heel vaak zijn mensen die zilver winnen zijn toch teleurgesteld omdat het net geen goud geworden is. Ik denk zomaar dat die voor jou anders telt. Absoluut. Dat is echt niet normaal. Ik ben zo blij. Echt 1 en 2. Dus echt, ik hoop echt dat mensen beseffen hoe fenomenaal dat is. Dat is echt zo'n bijzonder moment voor ons, zeker. Ja, want juist dat Jessica dus dan dat treetje boven jou heeft, dat maakt alles goed? Zeker. Volgende keer pak ik er. Ja, want hoe was vandaag voor jou? Ja, slopende dag. Het is gewoon heel mentaal. Iedereen staat hier eigenlijk niet op volle kracht aan de start. Want het is nog zo vroeg in het seizoen, dus dat is al een uitdaging op zich. En dan heb je ook nog zo'n programma, ja. Dan weet je dat het gewoon puur op mentale kracht gaat aankomen. Dus daar stel je op in. Ja, geweldige uitkomst. En wat is dit dan, Jessica, voor dag, als je zet ook in het Olympisch licht, hè? Wat doet dit met je? Wat betekent dit? Dat we nog veel moeten rusten. Want ik ben nog niet fit. Ik dacht even, we gaan er vol goede moed in, maar ik ben nog niet fit. De eerste stoot, die 877, ging over de vingers heen. Dus ik denk, nou, dit wordt hem niet. Maar goed, uiteindelijk gewoon een fijne wedstrijd. En ja, nu opbouwen naar Parijs. Ja, dat is eigenlijk, ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Het is eigenlijk ongelooflijk wat je zegt natuurlijk. Hè? Je zegt ik ben niet fit, maar dan sta je toch hier zomaar. Ja, precies. En daarom had ik hem ook niet verwacht. Want ik had de anderen, ja, maar ja, die hadden er precies zelf last van. Dus iedereen had er last van. En dan is het gewoon, ja, wat Jorinde al zegt, is de mentaal sterkste, die winnen het. En dat hebben we goed gedaan als Nederlanders, denk ik. Hoe ga je het vieren? Zo, we gaan zo met Team NL feestje bouwen bij Medal Plaza. Echt, niet normaal. We zijn nog steeds in ongeloof, ook omdat het zo'n gekke wedstrijd was, maar echt. Op podium, Nederlands volkslied. Let's go! Ja, let's go. Dat is dan weer Engeland. En als je enthousiast wilde zijn en je bent fan van het Engelse voetbal, Dorad, dan heb je toch een klein beetje een probleem. Ja, want die Britten ja, die zijn favoriet voor het EK. Maar ze verloren gisteren op Wembley met 1-0 van IJsland, dat zich niet heeft geplaatst voor dat toernooi. Gareth Southgate, de bondscoach, die begrijpt de frustratie bij de Engelse fans. Zo vertelde hij tegen de BBC. Ja, yeah, completely understand. We didn't play well enough to keep them excited within the game. We had, as I said, we had some very, very good chances that normally would be finished. From my perspective, I've learned a lot from the game. Ja, ik zei al, Engeland wordt bij de bookmakers gezien als een van de favorieten voor de titel. Ze beginnen het toernooi volgende week zondag tegen Servië. De Formule 1 is neergestreken in Canada en de vrije trainingen beloven nog niet veel goeds voor Max Verstappen. Dat schrijft Racing News. Verstappen reed in de eerste training maar een paar rondjes vanwege heftige regen. En hij moest tijdens de tweede training voortijdig het circuit verlaten door een rokende auto. Wat er mis is gegaan bleef onduidelijk. Vandaag mogen de coureurs het nog een keer proberen in de derde vrije training. En dan staat de kwalificatie op het programma. En nog even terug naar het EK Atletiek in Rome. Daar was een geval te vroeg gejuicht. Op het onderdeel snelwandelen viert de Spaanse Laura Garcia Caro haar bronzen medaille al met de Spaanse vlag om haar nek. Als ze op de slotmeters voorbijgewandeld wordt door een Oekraïense atlete. Oh. En de Spaanse commentatoren van Teledeporte geloven hun ogen niet. Hay que sprintar hasta el final, Laura. No te relajes porque ahí viene la ucraniana. Ay, madre. No me lo creo. No me lo creo. Ha levantado Laura. No me lo creo. Ik geloof het niet, zegt ze. Ja. Ja, maar het gebeurde dus echt. Het brons was voor Ljudmila Oljanovska. Zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen. Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn. Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik depressief suicidaal. Ze zeggen doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of de zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is te goed voor deze wereld. We willen meer plus, door de crisis is iedereen skeer. En dan die eeuwige strijd. Klopt, drama aan de deur is een ieder van de partij. Ja, we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Leven een breek, deel ik het leed is of met de trein. Bootje vader in het universum, modder, bad, verse koffie en de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Typhoon, de hemel valt. De toeslagenaffaire is niet alleen een drama voor de direct betrokken mensen. Degene die onterecht veel geld moest terugbetalen. 95.000 kinderen werden meegezogen in de ellende waar deze gezinnen mee te maken kregen. Over die kinderen is nu een theatervoorstelling gemaakt door het Rotterdams Wijktheater, getiteld Verloren Jeugd. Verslaggever Harro Brouwer die ging naar de try-out. In de Hillevliet in Rotterdam. Knus theater. Ja, er is een podium, maar dat wordt niet gebruikt. Er is eigenlijk een vierkant op de grond. Daar wordt gespeeld met daaromheen. Om dat vierkant zo'n 100 stoelen. Echt, als jullie mijn kinderen waren, dan zou ik jullie van het balkon afduwen. Hou je bek, jee. Ik spuit jou nog eens naar beneden. Zij is toch de moeder? Zij wilde toch kinderen? En geen een van mijn vriendinnen hoeft thuis de was te doen. En schoon te maken en te koken met één aardappel. Één wortel en één fucking ei. Lieselot van der Geer, de regisseur. Hoe maak je van zo'n heftig onderwerp theater? Ja, juist van dit soort onderwerpen moet er theater gemaakt worden. Omdat er over gepraat moet worden. En wat je veel ziet is dat er in de media vaak de verhalen wel worden verteld. De grote verhalen. Maar wat ik vooral belangrijk vind is dat de persoonlijke verhalen worden verteld. Dat de kinderen aan het woord zijn. En niet de mensen die daarover schrijven. Dus, en hoe je daar dan theater van maakt is door het zo rauw mogelijk en zo puur mogelijk en zo echt mogelijk te vertellen. Weet je, wij hebben gewoon een kutmoeder, dat is gewoon zo. Dan zou je haast denken van nou, het zijn de slachtoffers zelf die hier de voorstelling spelen. Maar dat bleek toch te lastig. Klopt, ja. Dus dat is de verhalen zijn allemaal vanuit de slachtoffers zelf. Maar die zijn zo gevoelig en zij zitten eigenlijk nog zelf er middenin. En daardoor hebben we ook echt gekozen voor om het acteurs te laten spelen. Dat zei de juf. Dat mijn moeder gewoon niet zo goed met geld om kan gaan. En dat ze daarom geholpen moet worden, zodat ze beter voor ons leert zorgen. Ja, maar we kunnen toch niet wachten totdat ma eindelijk met geld om heeft leren gaan? We moeten toch eten? Je ziet alleen die kinderen, die moeder is niet in beeld. De initiatiefnemer van deze voorstelling is Stefan van Hees. Ja, die kinderen worstelen zich door die periode heen. In al de gesprekken die ik hoorde, waarbij bijvoorbeeld jeugdzorg en uithuisplaatsingen aan de hand waren, dat het begon allemaal voor de jongeren als we gaan jou helpen, want jij bent een slachtoffer, totdat ze in het traject komen. En dan werd het een probleem. Als publiek ben je toeschouwer en kijk je dwars door de muren in van hun huis. Het raakt u ook, zie ik. Het blijft gewoon lastig om hier over te praten. Omdat het gewoon zoveel jongeren is overkomen. Mensen die zo'n volle rugzak nu al hebben en nog aan het begin van hun leven staan, weet je. Ja. Een mentor die zegt de hele tijd, wow, op deze manier ga je diploma niet halen, hè? Huh? Heb je weer zitten slapen in de les? Heb je weer zitten slapen? Oh, ik haat die vent. School wordt hem toch niet, dus ik ga morgen gewoon werk zoeken. Na afloop van de voorstelling, wat vond u ervan? Ja, ik kon wel huilen. Het kost wel enige tijd om dat allemaal te verwerken wat je hier voorgeschoteld krijgt. Omdat ik de pijn van machteloosheid voelde. Ik kwam heel intens binnen en ook dat je voor het eerst, ik in ieder geval, persoonlijke ervaring, echt een idee kreeg van hoe dat geweest moet zijn voor die kinderen. Ik werd op straat gezet door de woningbouwvereniging. Ik kreeg soms jaren later nog dingen voor mijn voeten geworpen die ik op mijn achtste tegen de juf had gezegd. En dan werd ik weer in een nieuw pleeggezin geplaatst. Ik vraag me ook af, die kinderen die zijn ontzettend beschadigd. Komt dat ooit nog goed? De try-out was dat gisteravond van de theatervoorstelling. De première van Verloren Jeugd die is vanavond. En de voorstelling wordt sowieso tot in het najaar gespeeld. En dat is dus allemaal in Rotterdam. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 8:30. De daken in Nederland liggen er vol mee, zonnepanelen. Die house werd enorm groot, er werden steeds meer installaties gevraagd. Ze worden steeds minder populair, maar het blijft een goede investering, vindt expert Dennis van der Meij. Wel of niet naar de Olympische Spelen in Moskou, want er was een boycott. Dat was de vraag in 1980 voor Gerard Nijboer. En hij ging. Een pure jongen, een pure atleet, nu wordt hij tweede in Moskou. Jeroen Vullings is de boekenman van dienst en politiek commentator Kees Boonman over de verkiezingen. Wij zijn Europa, Nederland is ook Europa, dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Max Nieuwsweekend straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van cruisevakanties. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen koers zetten naar nieuwe avonturen. En elke dag genieten van een ander uitzicht. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Als je zo eens de dag in kijkt, dan gaat er een aantal dingen gebeuren. Er gaan weer meer landen naar de stembus voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Italië, Hongarije, Slowakije gaan we zo meteen van horen. En vanavond dan verloopt een ultimatum af van Benny Gantz, oppositieleider in Israël. Die had het ultimatum gesteld aan premier Netanyahu. Wat gaat dat betekenen? Gaan we zo meteen ook horen. Eerst nu het nieuws met Dorot Megens. Gemeenten maken zich grote zorgen over hun financiën. Uit voorjaarsnota's blijkt dat ruim 200 gemeenten vanaf 2026 kampen met grote financiële tekorten. Ze krijgen dan 2,5 miljard euro minder van het Rijk. Het gaat om plannen van het demissionaire kabinet die waarschijnlijk overgenomen worden door het nieuwe kabinet. Verschillende gemeenten nemen maatregelen. Gedacht wordt aan het bezuinigen op onderhoud aan wegen en groen, minder geld voor buurthuizen of een verhoging van de parkeertarieven. Gemeenten hopen dat het nieuwe kabinet de bezuinigingen terugdraait. Nederlandse universiteiten zijn niet van plan om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. In een open brief in Trouw zeggen de rectoren van de 15 belangrijkste instellingen dat ze niet ingaan op de eis van actievoerende studenten. Die willen dat alle banden met organisaties uit Israël verbroken worden vanwege de oorlog in Gaza. De universiteiten vinden dat dat in strijd is met de academische vrijheid. De rectoren schrijven dat het verbreken van de banden met een land te ver gaat. Dat zullen ze nooit doen en alle visies rondom een conflict moeten de ruimte krijgen, staat in de open brief. De politie van Curaçao heeft invallen gedaan in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. Op 5 plekken in en rond Willemstad werden huizen doorzocht. Verschillende voertuigen en voorwerpen zijn in beslag genomen. Vorige week werd de medewerker van de marechaussee doodgeschoten tijdens een overval op zijn woning. Zijn vrouw werd vervolgens gedwongen geld en autosleutels af te staan. Gasketels worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door warmtepompen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Volgens woningcorporaties is een warmtepomp meestal geen optie. Er is vaak geen plek voor. Er is angst voor geluidsoverlast. En er is te weinig mankracht om ze te installeren. Ook verdienen verhuurders een warmtepomp niet terug. Voordeel van de lagere energiekosten is voor de huurders van een woning. De Britse buitenlandminister David Cameron is voor de gek gehouden met een neptelefoontje. Hij dacht dat hij videobelde met de Oekraïense oud-president Poroshenko, maar het was een bedrieger. Cameron kwam erachter door de berichten die zijn gesprekspartner na het videobelletje stuurde. Zijn ministerie heeft de vergissing zelf bekendgemaakt. De Amerikaanse astronaut William Anders is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Hij was in 1968 lid van de Apollo 8-missie tijdens de eerste reis rond de maan en maakte daar de wereldberoemde foto Earthrise. Daarop is de aarde vanuit de ruimte te zien, boven een verlaten maanoppervlak. William Anders was de enige inzittende van een vliegtuigje dat in zee is gestort bij Seattle. Hij was 90 jaar. Het weer vanochtend begint op sommige plaatsen met wat zon, maar vanuit het westen raakt het bewolkt en in het noorden kan een bui vallen. Vanmiddag neemt de kans op een bui in het hele land toe en het wordt 16 tot 19 graden. Morgen dan is het droog met flink wat zon. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer, integraal, Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. Onnatuurlijke E-nummers vind je niet bij ons. Bij ons is alles biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, wij hebben al mogen stemmen natuurlijk voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Maar in de rest van Europa gebeurt dat dit weekend. Nou, gisteren waren er ook een paar landen. Maar vandaag gaan onder meer de Italianen naar de stembus. Premier Giorgia Meloni is ruim anderhalf jaar aan de macht en haar partij gaat in de peilingen ruim aan kop. Italië-correspondent Helene Daans. Hoe komt het dat een zittende regeringspartij het zo goed doet? Opvallend, hè? Zij peilt nog ongeveer even hoog als toen ze werd verkozen op zo'n 30%, terwijl ze toch al bijna twee jaar aan de macht is. Omdat er een aantal dingen zijn die Italianen en haar stemmers vooral waarderen. Enerzijds de stabiliteit die zij biedt. We weten, Italië is politiek zeer instabiel. Hè, gemiddeld duurt een regering hier maar 1 jaar en 2 maanden. En Meloni gaat er ruim overheen en is nog steeds, leidt nog steeds een stabiele coalitie. Dus zij zit stevig in het zadel. En dat geeft haar kiezers de indruk, ik ben met een project bezig, ik ben ergens aan het bouwen. En mensen geloven dat. Ja. Ten tweede heeft zij heel sterk ingezet op de banden met Europa. Heeft zij zich sterk geprofileerd op Europees vlak. We hebben haar vooral zien werken op het thema migratie. Daar had zij ook de politieke wind mee, hè, in die zin. Von der Leyen had wel oren bijvoorbeeld naar haar plannen die zij wilde maken. Deals in Tunesië, in Egypte. En dat zorgt ervoor dat Italianen, of in elk geval die Meloni steunen, het gevoel hebben, door deze vrouw wordt er in Europa ook naar ons geluisterd. En dat is iets wat ze waarderen. Ja, en wat moet er volgens die kiezers in Italië gebeuren? Ja, Meloni zelf zet in haar campagne voor Italië nog altijd vooral in op migratie. Omdat zij daar heel hard aan gewerkt heeft en daarop wil afgerekend worden. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen, en ook mensen die op de oppositie stemmen, die andere thema's aan het licht proberen te brengen. Hè? LHBTI-rechten die in Italië langzaampjes aan afkolven, of waar in elk geval geen stappen vooruit meer worden gemaakt tegen de conservatieve agenda van Meloni in. Maar ook de economie in Italië, daar gaat het niet zo goed mee. Er is wel groei, maar mensen zelf merken daar niks van. Er is hier geen minimumsalaris. Mensen zijn er economisch op achteruit gegaan, als je corrigeert voor inflatie. De laatste 30 jaar, er is hier meer armoede. En Meloni is in Europa dan wel heel erg bezig, maar veel mensen die tegen haar zijn, die zeggen, ja, maar hier in Italië verandert er voor ons in het dagelijks leven eigenlijk niks. En dat is natuurlijk waar de oppositiecampagne op heeft gevoerd. En noem dan eens één oppositiepartij die het Meloni nog moeilijk kan maken. Moeilijk maken, Sander, vind ik een groot woord, want de uitslag staat wel al heel lang in de sterren geschreven. Maar we zien wel dat de PD, de linkse partij die nu geleid wordt door Elie Schlein, een jonge, zeer progressieve vrouw, dat die langzaampjes aan weer naar boven krabbelt. Misschien zelfs een beter resultaat verwacht dan bij de vorige verkiezingen. En dat is voor linkse Italianen in elk geval hoopvol, want heel lang lag links in Italië aan diggelen. En door het feit dat Meloni zo radicaal rechts in Italië kan regeren, geeft dat ook weer wat ruimte aan links om zich te herpakken, om oppositie te voeren. Dus deze verkiezing zal het zeker, zal Meloni, nou, volgens mij zeker winnen. Het moet al heel gek lopen als het anders gaat. Maar de linkse partij voert hard oppositie en haalt misschien ook een beetje kleine relatieve winst dan. Helene Daans, Italië, dankjewel. Ook in Slowakije wordt er vandaag al gestemd. Minder dan een maand geleden werd daar natuurlijk die aanslag gepleegd op premier Robert Fico. Deze week was hij aan het woord daarover en gaf hij de oppositie de schuld. Midden-Europa-correspondent Charlotte Weijers. Wat denk je, beïnvloedt dat de stembusgang vandaag? Nou, die videoboodschap houdt de Slowaken wel bezig. Net zoals de aanslag natuurlijk op hem. Want ook omdat er de afgelopen tijd heel weinig informatie eigenlijk was over zijn gezondheidstoestand. Wat tot allerlei speculaties leidde. Nou ja, en in die boodschap geeft hij inderdaad nu de oppositie en ook kritische media de schuld van die aanslag. Die zouden haat hebben gezaaid, onder andere tegen hem. Ja, je ziet dat dat eigenlijk de polarisatie in Slowakije, die er al was voor de aanslag, alleen maar verder versterkt. Toen had de regering van Fico al plannen om bijvoorbeeld de rechtsstaat op de schop te nemen. De anticorruptieafdeling van het OM moest sluiten. De publieke omroep moest hervormd worden. Om uiteindelijk de persvrijheid in te perken. En dat leidt bij tegenstanders van Fico tot echt grote zorgen. Bovendien komt er ook kritiek uit Brussel. Wat weer bij Slowaken tot zorgen leidt dat ze misschien wel geld uit Brussel gaan verliezen als Fico en zijn regering zo doorgaat. Maar ja, voorstanders die gaan mee ook in de kritiek van de regering. Die zeggen het zijn de oppositie, de kritische journalisten, die zijn verantwoordelijk. Dus die maatregelen die zijn nu alleen maar harder nodig. En dat speelt ook een rol in de campagne nu. En dat is na die video ook niet minder geworden. Het doet heel erg denken natuurlijk aan Hongarije. De verwijten die Viktor Orbán stelt bij de oppositie en de vrije media en dergelijke. Maar in Slowakije is dat natuurlijk wat minder lang aan de hand. Trekt de bevolking dat? Gaan ze daarin mee in die redenering dat het allemaal de schuld is van de oppositie? Nou ja, ik was toen die aanslag plaatsvond de dag daarna ook in Bratislava. En dat is natuurlijk een vrij progressieve stad in vergelijking met de rest. Dus daar zag je dat mensen vooral heel erg bezorgd waren over die verdeling. Die wilden daar niet echt in meegaan, de mensen die met ons wilden praten. We hebben natuurlijk ook geprobeerd mensen te vinden die daar niet mee eens waren, maar die zijn niet zo erg uitgesproken. Mm-hmm. Maar in het verleden zie je ook wel dat soort veranderingen. Ik ben in een geboortestad van Fico geweest, waar die heel veel steun heeft. Ja, daar zeggen mensen, ach, daar zijn ze eigenlijk een beetje laconiek geworden. Ze hebben niet zo heel veel vertrouwen in de politiek. Dus dan maakt het ook niet zoveel uit wie dan eindelijk het roer overneemt, als het maar voor hen een verbetering betekent voor een persoonlijke situatie. Ja, en is er dan naast de partij van Fico nog een andere partij die daarvan zou kunnen profiteren? Met andere woorden, een uitdager? Ja, de progressieve partij, dus Progressivne Slovenska, PS, die kan tot een kwart van de stemmen halen. Ongeveer evenveel, dus bijna net zoveel als de partij van Smer. Kan dus ook nog winnen, want die peilingen kunnen er wel eens naast zitten. Dat is eerder ook gebeurd. Dus dat zou nog spannend kunnen worden. Dat leidt dan tot 4 à 5 zetels in het parlement. Dus daar zouden die mensen nog hoop uit kunnen putten. Ja, en als je dan klaar bent met Slowakije vandaag, dan heb je morgen natuurlijk de verkiezingen in het andere land wat je volgt, Duitsland. Ook niet geheel onbelangrijk natuurlijk. Veel te doen natuurlijk om het radicaal rechtse alternatief voor Duitsland. Heel veel ophef over uitspraken van de partijleiders. Ze zijn uit hun fractie gekikt in het Europees parlement. Wat doet dat alles met de steun voor die partij? Ja, je zou verwachten dat hij dan enorm afneemt, maar dat tot nu toe blijkt dat wel mee te vallen. Als de AfD geplaagd wordt door schandalen, dan denkt de achterban toch vaak, ach, het zal wel loslopen. Het is vooral hetsen vanuit de media die zelf niet onafhankelijk zijn, die gekleurd zijn. Maar je ziet toch wel, die schandalen die je noemde, er zijn verdenkingen van omkoping door Rusland, door China, bij de nummer 1 en 2... Die mensen die komen ook, die konden niet meer van de lijst worden gehaald. Die komen straks in het parlement. Terwijl dus een onderzoek nog loopt naar de spionage van andere landen binnen het parlement. Via deze mensen ook en omkoping. Echte aanhangers zal dat niet afschrikken. Maar proteststemmers die eigenlijk een beetje naar de AfD neigen. Maar vooral tegen de huidige regering zijn, die heel impopulair is, ja, die zouden nu wel eens kunnen gaan twijfelen. Dat zou een paar procentpunten kunnen hebben. En zijn er partijen die daar dan van profiteren? Nou ja, daar niet zozeer van, denk ik. Want de AfD, ja, dat is toch niet een partij waarbij aanhangers echt heel erg zich veel bezig met de EU houden. Dus je ziet ook, ze staan helemaal niet vooraan in de peilingen. Dat zijn de Christendemocraten. Die zijn veruit het grootste. Die gaan waarschijnlijk bijna een derde van de zetels halen. Is ook geen verrassing. Dat is altijd zo geweest in Duitsland. Is wel voor de Christendemocraten een enorme winst ten opzichte van het landelijke parlement. En dan zie je dat de AfD, de Groenen en SPD samen gaan vechten om de tweede plek. Dus dat kan nog spannend worden. Ze kunnen tweede worden, de AfD, maar ook vierde. Ja, en we zeggen het nog een keer. De uitslagen die zijn er morgenavond om 11:00. En dan moet er hard getemd geteld worden dus in Duitsland. Maar ook in Hongarije wordt morgen ook gestemd. Maar vandaag is daar al een grote demonstratie georganiseerd door de leider van de oppositie, Péter Magyar. Hongarije die is natuurlijk stevig in handen van de premier Viktor Orbán en zijn partij Fidesz. Maar deze Magyar die lijkt er voor het eerst een serieuze uitdager te zijn. Hoewel hij pas een paar maanden politiek actief is, zou hij zomaar de tweede partij van het land kunnen gaan leiden. Correspondent Christian Pauwe in Budapest. Ja, is het dan echt spannend ook? Of is de uitslag toch wel duidelijk? En is meer de vraag hoe groot wordt de tweede? Nou ja, zeker wel spannend, want voor het eerst in jaren lijkt er een kandidaat te zijn die enigszins het tegenwicht zou kunnen bieden tegen Orbán. En volgens laatste peilingen kan hij 27% van de stemmen halen. Dat zijn dan vooral stemmen, zoals het nu lijkt in ieder geval, die hij wegtrekt bij andere oppositiepartijen. Hmm. Maar toch ook wel een stukje van de aanhang komt van Fidesz, van Orbáns partij. En dat wordt dus een hele interessante vraag voor morgen. Hoeveel stemmen kan hij ook van Fidesz weghalen? Overigens moet daar wel bij gezegd worden dat volgens de laatste peilingen Fidesz nog zeker oppermachtig bovenaan staat, hoor, met 50%. Maar toch, het is een snel groeiende politicus. Dus en die demonstratie van vandaag wordt daar natuurlijk ook een belangrijke bijeenkomst voor. Ja, zo meteen over die demonstratie. Eerst even terug naar de man zelf. Ik bedoel, als die stemmen weet te trekken bij Orbán vandaan. Wat is dat voor iemand, die Péter Magyar? Ja, toch wel een hele opmerkelijke politicus die eigenlijk het veld in gecatapulteerd is. Dat heeft hij ook wel echt aan zichzelf te danken. Want hij is tot februari dit jaar was hij een onbekend figuur. Hij had verschillende baantjes onder Fidesz. Heeft onder meer een tijdje ook in Brussel gezeten. Maar hij was vooral ook getrouwd met een hooggeplaatste figuur binnen Fidesz, namelijk Judith Varga. Dat is de voormalig minister van Justitie. Zij moest het veld ruimen na een schandaal. En toen heeft Magyar een video gepubliceerd waarin hij zei dat hij als insider, als iemand van de binnenste kringen van Orbán, allemaal dingen wist over corruptie binnen de regering eigenlijk. Nou, die video ging snel viraal eigenlijk, vanwege dus zijn achtergrond. Werd al snel enkele miljoenen keren gekeken. Daarna kwam hij ook nog eens een keer met een video waarin hij in het geheim zijn vrouw had opgenomen. Waarin zijn vrouw ook allemaal zou bevestigen dat er corruptie binnen die regering zou zijn. Nou ja, lang verhaal kort, een hele rumoerige paar maanden heeft hij doorgemaakt. Waarin hij zich dus tegen Orbán heeft gekeerd. En waar tegelijkertijd ook duidelijk werd dat hij toch wel politieke talenten had, waarin hij die onvrede bij de mensen die totaal klaar zijn met Orbán, maar eigenlijk niet weten hoe er een gemeenschappelijk tegengeluid kan komen, dat weet hij nu goed samen te brengen eigenlijk. Daar lijkt het toch wel duidelijk op. En daarom heeft hij dus enkele maanden geleden zich aangesloten bij een hele kleine partij. Respect en Vrijheid heet dat. En doet hij dus nu mee aan die Europese verkiezingen. Ja. En dat zijn dus nu zijn eerste verkiezingen waar hij meteen al wel echt op meer dan een kwart van de stemmen kan halen. Gecatapulteerd wordt, zei je. Dan wordt hij dus een bedreiging voor Orbán. En dan zie je dus het beproefde recept bij hem. Nou, dan krijgt hij dus geen zendtijd in de door mij gecontroleerde media. Dat gebeurt bij de oppositie. Gebeurt dat ook bij Magyar? Ja, natuurlijk. Hij wordt totaal zwart gemaakt in alle door de staat gecontroleerde media. Als iemand die echt gevaarlijk is. Als iemand ook die uit is op oorlog, dat zie je ook in Budapest hangen, ook door heel het land trouwens hangen posters van Magyar, dat hij gewoon met het woord oorlog, en dan zie je onder andere zijn gezicht daarachter. Hij zou uit zijn op oorlog. Hebben ze het vooral over de oorlog nu in Oekraïne. En hij zou dus een gevaar vormen voor Hongarije. Ze proberen hem echt te demoniseren. En ze hebben ook zijn ex-vrouw weer even van stal gehaald. Die moest het veld ruimen, maar die heeft wel voor haar partij nog even een interview gegeven met een tabloid eigenlijk, waarin zij helemaal vertelde hoe deze Magyar eigenlijk een gevaarlijke man is, die haar jarenlang in het huwelijk ook fysiek en mentaal verhaal. Heeft dat het een ontzettend slecht huwelijk was. Dat het een gevaarlijke man was. Die haar ook soms tegen de muur heeft geduwd. Het was echt een soort soapopera de afgelopen maanden. Maar ondanks die mediacampagne trekt hij nu zelf door het land. En weet hij ook vooral op sociale media, op Facebook, heel veel mensen te bereiken. De ultieme graadmeter is morgen. Dan gaan de Hongaren naar de stembus. Maar vandaag natuurlijk ook al, want dan organiseert deze Magyar die demonstratie. Daar ben je bij. En dan kunnen we vanavond dat verslag zien in het journaal. Dankjewel, Christian Power. Studentenorganisaties die willen dat de Eerste Kamer niet instemt met de wet betaalbare huur, Dorwald. Klopt, dat zeggen ze in een open brief in het Financiële Dagblad. De wet moet het voor verhuurders onaantrekkelijk maken om meerdere kamers in een pand tegen hoge prijzen te verhuren. De studentenorganisaties die vrezen nu dat het aanbod van studentenkamers door die wet gaat afnemen en dat de kamernood onder studenten toeneemt. Het toezicht op pleegkinderen schiet tekort, concludeert de Telegraaf na gesprekken met experts, voogden en pleegouders naar aanleiding van het zwaar mishandelde meisje in Vlaardingen. Hoogleraar pedagogiek Misha de Winter concludeerde in 2019 dat geweld in de jeugdzorg veelvuldig plaatsvindt. En hij zegt in de krant dat er in de afgelopen 5 jaar nauwelijks iets is veranderd. Pleegzorg Nederland zegt in een reactie dat er na het verschijnen van dat rapport zeker zaken zijn opgepakt, maar dat niet alles is opgelost. Een journalist van RTL Nieuws is aan de cover gegaan in een door de EU gefinancierd opvangcentrum voor migranten in het noordwesten van Bosnië-Herzegovina. Al langer zijn er berichten dat de leefomstandigheden daar erg slecht zijn en dat bevestigt de reportage van RTL. Bedden worden er niet verschoond, lopen bedwansen en de hygiëne in toiletten en in het douchegebouw is ronduit slecht. De EU-delegatie in Bosnië zegt dat het kamp gebouwd is in overeenstemming met de EU-normen en dat het goed wordt onderhouden. Acteur George Clooney heeft geklaagd bij het Witte Huis nadat president Biden kritiek had op het internationaal strafhof in Den Haag. Dat schrijft de New York Times. Het hof had toen net bekendgemaakt dat niet alleen Hamas-leiders, maar ook de Israëlische premier Netanyahu verdacht werd van oorlogsmisdaden. Clooney's vrouw Amal is een prominente mensenrechtenadvocaat en zij was betrokken bij het onderzoek van het strafhof naar Israël en Hamas. Pikant is dat George Clooney op 15 juni naar verwachting aanwezig is bij een diner om geld in te zamelen voor de verkiezingscampagne van Biden. Het NOS Radio 1-journaal. In Israël dreigt oppositieleider Benny Gantz om uit het oorlogskabinet van premier Netanyahu te stappen. Hij is vanavond aanwezig bij de wekelijkse demonstratie tegen het beleid van de premier. Bij die demonstratie zijn ook familieleden van gijzelaars die nog in Gaza worden vastgehouden. Correspondent Nasra Habiballah. Ja, de verwachting is dat Gantz vanavond uit dat kabinet gaat stappen, dat oorlogskabinet. Waarom zat hij erin en waarom wil hij er nu uit? Nou, hij is dus eigenlijk oppositieleider, maar toen de oorlog begon, toen is hij toch in dat tijdelijke oorlogskabinet gestapt. Hij zei, we moeten samen met de oppositie en coalitie samen die verantwoordelijkheid pakken in deze oorlog. Dus dat is de reden dat hij er toen zei toch erbij te gaan. Maar er zitten grote gaten tussen hoe hij en premier Netanyahu kijken naar de stappen die gezet moeten worden. Eigenlijk naar hoe zij kijken naar de oorlogsstrategie. En daarom had hij een aantal weken geleden een ultimatum gesteld. Hij wilde dat Netanyahu met een plan zou komen om onder andere een einde aan de oorlog te maken. Om met een concrete plan te komen over hoe het straks verder moet in Gaza. Dus wie daar de boel moet besturen bijvoorbeeld. En dat heeft ermee te maken dat Netanyahu ervan verdacht wordt dat hij deze oorlog wil rekken. Dat hij dat doet om, ja, dat hij hoopt er zo lang mogelijk aan de macht te kunnen blijven. Dat hij niet eens wil praten over hoe het straks na de oorlog in Gaza moet. En dus had Gantz hem dat ultimatum gesteld. En de deadline daarvan is vandaag. Dus vanavond geeft hij een persconferentie. En de verwachting is eigenlijk wel dat hij daar zijn vertrek uit het oorlogskabinet gaat aankondigen. Ja, maar je zei hij is toegetreden na de aanslag op 7 oktober. Dus dat betekent dat het voor de meerderheid niet uitmaakt als hij eruit stapt. Nee, in principe is het oorlogskabinet staat los van het normale kabinet. Dus het betekent niet dat er dan verkiezingen volgen of dat de regering valt. Dat niet. Maar ja, het hele punt hier was was om eenheid te kunnen uitstralen. Oppositie en coalitie die samen gingen werken in deze oorlog en ook zo het volk achter zich te krijgen. En dat was ook wel nodig, want ja, Israël is sowieso een enorm verdeeld land. En zeker na 7 oktober was het vertrouwen in premier Netanyahu ontzettend laag bij een groot deel van de bevolking. Is nog steeds zo. Maar door samen te werken zouden ze dat eigenlijk meer mandaat moeten geven. Dus als Gans nu opstapt, dan is er van die samenwerking, van die eenheid, dus niks meer over. Hm. En blijft het weer opnieuw de coalitie aan de touwtjes trekt, die al zoveel kritiek krijgt. Ja. En hij is dus vanavond bij die wekelijkse grote demonstratie. Denk je dat hij dan als held wordt binnengehaald als hij uit het oorlogskabinet stapt? Nou ja, als held, dat weet ik niet zo goed. Maar ik moet wel zeggen dat de laatste tijd er veel kritiek op hem was. Juist ook vanuit die protestbeweging. En ook overigens vanuit de andere oppositiepartijen. Om op te stappen. Ze namen het hem eigenlijk kwalijk. Want er is vanuit die protestbeweging natuurlijk veel kritiek op de regering. Op hoe ze in deze oorlog staan. Het feit dat er nog steeds geen deal is om gijzelaars vrij te krijgen. En Gans werd ook opgeroepen. Dus vanuit die kant van stap eruit. Want door erin te blijven, ja, steun je in principe deze oorlogsstrategie, ja, en steun je Netanyahu. Dus hij kreeg juist de afgelopen tijd veel kritiek. Maar ik denk dat ze het zeker zullen verwelkomen als hij vanavond inderdaad aankondigt dat hij eruit stapt. Ja, precies. Want dat moet hij inderdaad eerst nog even doen. Nasra, dank je wel. 3 voor het weekend. Ja, verkiezingen dus in heel Europa de afgelopen dagen en ook dit weekend voor het Europees Parlement. Zondagavond om 11 uur sluiten als laatste de stembureaus in Italië en worden de eerste uitslagen bekendgemaakt. En dan weten we ook de definitieve uitslag van Nederland. U hoort dat hier natuurlijk allemaal in een extra uitzending van 8:30 tot middernacht op NPO Radio 1. En in Eindhoven hoorden we ook in deze uitzending vindt voor het eerst de Pride Parade plaats. Vorig jaar was er wel een Pride Walk. Die werd zo goed als bezocht dat die nu nog groter wordt. Al is er geen gracht waar de boten overheen kunnen varen, vertelt voorzitter van de Pride Eindhoven. Nee, we hebben net geen gracht. We hebben een heel mooi kanaal, maar dat is niet groot genoeg voor een hele parade te voeren. Dus we gaan gewoon met een loopgroepen, met vrachtwagens, met bussen door de stad heen, over de straten. We hopen op de 5.000 bij het feest en 10.000 bij de parade. Ja, dat is in Eindhoven. Als je wat verder gaat naar het zuiden, kom je in Parijs. Slotweekend van Roland Garros. Correspondent, commentator ben je. Ja, correspondent ook. Tenniscorrespondent Marcelle Mesker heeft het toernooi in Parijs op de voet gevolgd. Vandaag de finale bij de vrouwen. Wat denk je? Nou, ik denk wat iedereen denkt. Dat is dat de Poolse Iga Swiatek, nummer 1 van de wereld, dat die huizenhoog favoriet is. Tegen de Italiaanse Jasmine Paolini, die overigens half Pools is. Ze heeft een Poolse moeder, Italiaanse vader, woont in Toscane. Nummer 15 van de wereld, dus echt niet zomaar iemand. Maar toch een speelster voor wie het helemaal nieuw is om in een finale van een Grand Slam finale te staan. En dat is natuurlijk tegen een Swiatek die op gravel, ja, een soort Nadal is. De vrouwelijke Nadal. Ze is onverslaanbaar. Ze wint de wedstrijden zo gemakkelijk. Ze is drievoudig kampioen op Roland Garros. Ze heeft al nu 20 wedstrijden in Parijs op rij ongeslagen. Vanaf haar laatste 2 titels plus de 6 wedstrijden deze 2 weken. Ze wordt ook al vergeleken met de tennislegende Steffi Graaf uit de 80-90er jaren. Swiatek is huizenhoog favoriet. En er is nog ook een klein probleem voor Paolini. Ze is maar 1,63 meter. En ja, dat is klein. Echt heel klein, ja, voor een tennisser. En ja, dan krijg je die hoge spinballen. En dat betekent dat je een beetje boven je hoofd moet gaan tennissen. En ja, dat is moeilijk om daar de controle te houden. Dus ja, zet gerust al je geld in op de Poolse Swiatek. Nou, bij deze gedaan. Maar toen jij Steffi Graaf zei, ja, toen was ik het een beetje... Toen dacht ik, die ken ik. En toen dacht ik, dat was de tijd van Boris Becker. Nee, die staat dan zondag weer niet in de finale van de mannen. Wie staan er wel en wie is daar je favoriet? Ja, nou, een andere Duitser, Alexander Zverev, tegen de 21-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz. Geen nieuwe namen, 2 toppers. Het zijn de nummers 3 en 4 van de wereld. Maar wel staan ze beide voor het eerst in de finale in Parijs. Dus dat geeft altijd een extra tintje, geeft dat eraan. Kennen elkaar goed, staan aan de top. Hebben al 9 keer tegen elkaar gespeeld. Wordt hun 10e ontmoeting. Maar het grappige is, die Zverev staat met 5-4 voor. Terwijl Alcaraz, de Spanjaard, ja, toch meestal wordt gezien als de man op gravel, de gravel-specialist, die ook Jannik Sinner in de halve finale in 5 sets naar huis stuurde. En dat was ja, een beetje de droomhalve finale tussen de twee jonge generatie tennissers. Zverev laten we hem niet onderschatten. Hij is in topvorm. Hij won het grote toernooi van Rome. En nu dus de tegenstander van Alcaraz. Ja, ik hoor geen gokadvies. Dus het is nog niet zo'n uitgemaakte zaak hier. 50-50. Ja. Oké. Okay. Tenniscorrespondent Marcelle Mesker, dank je wel. Ja, dat is dus dit weekend op Roland Garros. En dan hebben we het over het weekend. Laten we dat beginnen zometeen met het nieuwsweekend van Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Daarvoor natuurlijk het nieuws met Dorald Megens. En ik wens u een heel mooi weekend. Ster. Oei, ja, die kleine ruitschade is nu een barst. Opgelost. Autotaalglas. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Bouwen doe je met je...